Na wszelki wypadek podajemy godziny wejścia na scenę w sobotę 8 lipca 20.35, jutro 19.50. Jeśli ktoś chce się wybrać w ostatniej chwili, to przypominamy, że w Londynie jest o godzinę wcześniej. Ja osobiście byłem tam na wspólnym koncercie kilku gwiazd, m.in. Renego Krawica i Aerosmith. Legendarne miejsce robi wrażenie. Ciekawe, czy na koncert wybierają się bracia Gallagherowie. Liam był na koncercie Aerosmith wraz z Lisztą Świtą. Ostatnio często w nasłuchu wspominaliśmy o Paulu McCartneyu, dziś o drugim żyjącym Beatlesie Ringo Starze. Legendarny perkusista zdradził ostatnio, że słucha wielu artystów, a jego największą gwiazdą jest Taylor Swift. Potwierdził również, że w ostatniej piosence Beatlesów, przygotowywanej z użyciem sztucznej inteligencji, usłyszymy głos Johna Lennona, a nie wokal stworzony przez komputery na wzór brzmienia legendarnego wokalisty. Kelly Clarkson zdradziła, że jest zakochana w Broadwayu i ostatnio przeniosła się z Los Angeles do Nowego Jorku. Tworzy właśnie przedstawienie, które ma nadzieję już niedługo tam wystawić. Artystka chwali się również niedawno wydaną płytą Chemistry. Pamiętają Państwo wielkie przeboje zespołu Spandau Ballet True i Gold? Wokalista Tony Hadley w młodości słuchał piosenek Sex Pistols na zmianę z utworami Tonego Bennetta. Nie powinien więc dziwić repertuar, jaki artysta przygotowuje na swoją przyszłoroczną trasę koncertową. Będzie to trasa swingowa. Oprócz piosenek autorskich, publiczność usłyszy utwory z repertuaru Ellie Fitzgerald, Franka Sinatry i oczywiście Tonego Bennetta. When you break a trust, it's painful. To find the one you love to an angel. When respect is gone, the biggest part of love goes to. Jedna z największych gwiazd muzyki country, Dolly Parton, zdradziła ostatnio, że nie jest zainteresowana swoim hologramem w widowisku na wzór Abby, tłumacząc, że nie chce pozostawiać swojej duszy na ziemi. Żartowała również, że wszystko w niej jest sztuczne, więc zapewne inteligencja również. Stan zawalny ponownie nabiera wiatru w żagle. Od wczoraj ma nową, bardzo przebojową piosenkę Jak mam się pożegnać. To był Nasłuch, wersja wideo w trójkowych mediach społecznościowych. Znowu paranoja przejmuje ster. Powiesz, że tchórze wiem, nawet w tym widzę sens. Co więcej dodać, gdy nie wiem jak. Jak mam się pożegnać, zanim minie dzień. Nie chcę dłużej zwlekać, czy ktoś nauczy mnie. I łudzę się tak cały czas, cały czas, cały czas, że za mnie wszystko robi czas, tylko czas, tylko czas. Zanim nas włączy żal, ile mam siebie dać, zacząć od nowa, gdy nie wiem jak.

my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue, followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Catfish on the table, they've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, for being walking in Memphis, but do I really feel the way I feel walking in Memphis? I was walking with my feet 10 feet off a beam. Suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Bez chwili wahania zamieniłbym spacer po Memphis na spacer po Międzyzdrojach, zwłaszcza że tu trwa Festiwal Gwiazd i jest fantastyczna pogoda, a Walking in Memphis nieprzypadkowo w Trójce, bo Mark Cohn w tym tygodniu świętował swoje urodziny. Zresztą dość przychylnym okiem będę spoglądał na kalendarz muzyczny mijającego powoli tygodnia. Zresztą już za chwilę również coś z tego kalendarza. Najpierw opowiem Państwu, co tu przede mną, bo jesteśmy w Międzyzdrojach, stąd realizujemy naszą audycję. No, pewną tradycją coroczną Festiwalu Gwiazd jest to, że gwiazdy odciskają swoją dłoń na promenadzie, więc dziś też taka uroczystość się odbędzie. W tej chwili trwa rozstawianie krzesełek i przygotowywanie się właśnie do tego, co dziś się wydarzy. Zresztą dzieje się tutaj bardzo dużo, były koncerty i tych koncertów jeszcze ciągle będzie sporo. Zresztą spacerując po Międzyzdrojach, właściwie co chwilę gdzieś za rogiem można się na jakąś znaną postać natknąć. A propos mijającego tygodnia, to przyniósł datę, która mówi, że minęło 30 lat, od kiedy zespół U2 pokazał światu swoją płytę Zooropa. Jak Bono wtedy mówił tę płytę pokazując światu, to jest album, który miał opowiadać o problemach zjednoczonej Europy. I tak pomyślałem sobie, że 30 lat minęło, Europa zjednoczona, problemy nie zmieniły się, tylko troszeczkę zamieniły. No więc umówmy się, drodzy Państwo, tak, że przez najbliższe 3 godziny, w każdej godzinie jakiś utwór z tego albumu, czyli z Zooropy, na pewno się na antenie pojawi. No i już teraz U2 i Lemon.

Trzy strony dźwięków Trójce. Jesteśmy w Międzyzdrojach, gdzie trwa Festiwal Gwiazd. Fantastyczna pogoda, atmosfera też powolutku nam się rozkręca. To jest zresztą kolejny festiwalowy dzień. Pewnie będą Państwo słyszeli, że tutaj dookoła trwają różnego rodzaju po pierwsze eventy, po drugie przygotowania do ceremonii dziś odciskania dłoni. Czyli ta tradycja, zresztą można zaobserwować turystów, którzy podchodzą co rusz do tych gwiazd i próbują swoje dłonie przymierzyć do tych legendarnych postaci. Dzisiaj mamy 8 dzień lipca. Dzisiaj jest rocznica urodzin Andy Fletchera, więc współzałożyciela, klawiszowca zespołu Depeche Mode. Niestety nie ma go już wśród nas. W 2020 roku przyszła smutna informacja, że Andy Fletcher nie żyje, więc od tego momentu grupa Depeche Mode jest duetem. Jest piosenka, która jest notowana w liście przebojów Trójki, zresztą zajęła nie pierwszy raz pierwsze miejsce, która jest pewnego rodzaju hołdem dla Andy'ego Fletchera. Mam na myśli oczywiście Ghosts Again, ale przyjdzie jeszcze czas, żeby dziś w audycji tę piosenkę Państwu przypomnieć. No w końcu to jest podsumowanie 66. wydania listy przebojów Trójki. Ja natomiast w tej chwili chciałem zaproponować Państwu Never Let Me Down Again z albumu Music for the Masses. Każdy, kto był na koncercie grupy Depeche Mode, a ja miałem tę przyjemność, wie, że jest taka od wielu, wielu lat tradycja, że w pewnym momencie właśnie w czasie tego utworu na znak Dave'a Gahana wszyscy unoszą ręce i zaczynają nimi rytmicznie machać przy wielotysięcznej publiczności. Robi to zawsze piorunujące wrażenie. Byłem na koncercie, też machałem, a Państwo mogą teraz sobie wyobrazić, jak mogłoby to wyglądać. Take it a ride with my